Naszym i Państwa gościem był pan redaktor Piotr Gursztyn. Dziękuję. Realizatorem programu był pan Grzegorz Leczkowski, wydawcą Jacek Frenzel. Piotr Gontarczyk, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 czerwca i minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wojewoda Małopolski zapewnił o rządowej pomocy dla poszkodowanych przez trąby powietrzne w okolicach Nowego Sącza. W Brukseli ruszyły kolejne rozmowy w sprawie restartu relacji z Rosją. Część państw, w tym Polska, ma swoje zastrzeżenia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zachęca apteki do tworzenia punktów szczepień przeciw COVID-19. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zapowiedział, że poszkodowani przez nawałnice i trąby powietrzne w Librantowej i Kolbuszowej otrzymają szybkie wsparcie. W tej sprawie wojewoda kontaktował się już z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceszefem MSWiA. Łukasz Kmita podkreślił w rozmowie z TVP Info, że jeszcze dziś może rozpocząć się szacowanie strat, tak aby jak najszybciej móc wypłacić podstawowe zasiłki dla poszkodowanych. Lada dzień będziemy mogli przekazać wsparcie finansowe w wysokości do 6 tysięcy złotych. To są zasiłki, które będziemy starali się wypłacić w ekspresowym tempie, ale też oczywiście mamy świadomość, że część tych strat jest dużo większa, stąd komisje, które zostaną powołane przez gminę, będą musiały szybko i sprawnie oszacować w taki sposób, aby w przypadku zniszczeń można było przekazać do 100 tysięcy złotych, a jeśli domy na tyle byłyby zniszczone, że nie nadawałyby się do zamieszkania, do 200 tysięcy złotych. Wojewoda Małopolski zaapelował do mieszkańców rejonów zagrożonych nawałnicami o pozostanie w domach. Jednocześnie poinformował, że osoby, które straciły dach nad głową, mogą skorzystać z tymczasowego zakwaterowania, dzwoniąc pod numer 112. Trąba powietrzna, która dziś przeszła nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa w województwie małopolskim, uszkodziła kilkadziesiąt budynków. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują tej nocy niemal w całej Polsce. Na unijnym szczycie w Brukseli trwa kolacja, podczas której kluczowym tematem dyskusji europejskich przywódców są relacje z Rosją. Przed rozpoczęciem oczekiwana była gorąca debata, bo wiele krajów oprotestowało propozycję Francji i Niemiec dotyczącą wznowienia współpracy Unii z Rosją i szczytów na najwyższym szczeblu z udziałem Władimira Putina. Wśród krajów, które zgłosiły sprzeciw, jest m.in. Polska. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed szczytem o warunkach, które muszą być spełnione, by wznowienie współpracy Unii z Rosją było możliwe. Wszelkie nawiązanie bezpośredniego dialogu na najwyższym politycznym poziomie możliwe jest w sytuacji, jeżeli dojdzie do faktycznego wycofania się z bardzo ofensywnej, agresywnej polityki rosyjskiej. A prezydent Łotwy Krisianis Karinsz podkreślał: Kreml rozumie politykę siły i nie traktuje ustępstw jako oznak siły. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron bronił pomysłu wznowienia współpracy Unii z Rosją i organizowania szczytu z udziałem Władimira Putina. Potrzebujemy dialogu, by bronić naszych interesów, mówił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stanowisko Francji i Niemiec popierają głównie Włochy i Austria, natomiast przeciwne są oprócz Polski także Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Szwecja, Holandia oraz Rumunia. Minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień, zachęca apteki do tworzenia punktów szczepień przeciw COVID-19. Poinformował, że do tej pory do programu włączyło się w ten sposób niemal 500 aptek w całej Polsce. Szef KPRM-u podkreślał podczas konferencji prasowej, że procedura utworzenia punktu szczepień w aptece jest prosta. Chciałbym zaapelować do farmaceutów, żeby jak najwięcej aptek włączało się do Narodowego Programu Szczepień. Nabór ma charakter otwarty i ciągły. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Wystarczy przesłać tylko w formie elektronicznego oświadczenia, zgłosić się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Regionalnego i mamy sprawę załatwioną i taki punkt w aptece powstaje. Michał Dworczyk dodał, że punkty w aptekach szczepią jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Z czasem będą to też inne szczepionki, bo od 1 lipca nastąpią zmiany w podawaniu drugiej dawki preparatu. Niesłyszący tenor, nazywany polskim Bocellim, Oliver Palmer zaśpiewał dla podróżujących na Dworcu Centralnym w Warszawie. Był to koncert charytatywny dla śpiewaka z udziałem artystów z całej Polski. Na miejscu była nasza reporterka Agata Woźniak. Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Wspieramy naszego podopiecznego pana Olivera Palmera. A po drugie, chcemy w ten sposób zwrócić Państwa wszystkich uwagę na problemy ludzi z niedosłuchem. Stąd pomysł. Równolegle zbieramy też środki właśnie na aparaty słuchowe dla pana Olivera, który jest nazywany głuchym tenorem. Ma ogromny talent, natomiast aby mógł dalej się realizować i spełniać swoją pasję, potrzebuje ogromnych pieniędzy, które są po prostu poza jego zasięgiem. Oliver Palmer urodził się w stanie ciężkim. Do dziś, mimo upływu 30 lat, cały czas toczy się walka o jego zdrowie. Z powodu wrodzonej wady obu uszu środkowych nosi dwa mocne aparaty słuchowe, które jednak tylko częściowo wspomagają jego słuch. Mimo to uczy się śpiewu klasycznego i gry na pianinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę i też warto mieć z sobą parasol. Na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego dojdą przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju burze z gradem. Prognozowana temperatura to od 19 do 23 stopni na zachodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 23 do 28, a na krańcach wschodnich do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, tu program trzeci Polskiego Radia. Ja nazywam się Julia Sawicka-Kotomska i zapraszam do harmonijnego zakończenia dnia. W poniedziałek miałam tę przyjemność, by zarekomendować trójkowym radiosłuchaczom z niezwykle uroczego miejsca, jakim jest Dolina Bobru, płytę Joni Mitchell, Both Sides Now. Muzyka na niej zawarta posiada ogromny ładunek emocjonalny. Dajcie się Państwo porwać takim brzmieniom w dzisiejszej Noc Harmonii. My lonely days are over, and life is like a lovely song. Oh, at last, the skies above. My heart's wrapped up in clover. Ever since the night I looked at you, and found a dream that I could speak to. A dream to call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill like I have never known. Oh, when you smile, That's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. I found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a field to press my cheek to, feel like I had never known. Oh, when you smile, when you smile, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. At last. Tak tylko potrafi Joni Mitchell. Gdybym musiała podjąć decyzję o wyborze jednej, jedynej płyty, ten wybór jest dla mnie już oczywisty. Znakomita orkiestracja Vince'a Mendozy i udział takich gwiazd jak choćby Herbie Hancock czy Wayne Shorter, to musiało zaowocować tak wysmakowaną muzyką. No i oczywiście, a też przede wszystkim bardzo dojrzała Joni Mitchell, która wprowadza nas w światy wrażeń i uczuć. Tell me, I know we're through. it's all over now. You've changed. And the memories that we've shared. You ignore all the stars up above you. I can't realize that you ever cared. To tell me, I know we're through. It's all over now. You've changed. Zapewne dotarła do Państwa wczoraj bardzo smutna wiadomość o śmierci znakomitego hamondzisty, kompozytora, muzyka jazzowego Wojciecha Karolaka. Jest to ogromna strata dla świata muzyki, nie tylko dla polskiego jazzu. Kolejna ogromna strata. Zasłuchajmy się w nagranie, które pochodzi z 1974 roku, a znalazło się na albumie Easy. Płyta ta należy do kanonu polskiego jazzu. And Tak, rozmyślając o Wojciechu Karolaku, nasuwa mi się kolejny utwór, tym razem zaśpiewany przez Ewę Bem. Słowa do tej piosenki napisała żona Wojciecha Karolaka, Maria Czubaszek, a rzecz jasna muzykę skomponował sam Wojciech Karolak. Miłość jest jak niedziela, prawda? Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasem dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę zachodzisz, co z nią zrobić? I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. Tyle dni. To nie to, niewiele tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. Czekasz, kiedy już będzie i znów nowej wyglądać będziesz. Tyle dni, a gdy przyjdzie w głowę zachodzisz, co z nią robić? Bo miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę zachodzisz, co z nią robić? I czekasz, kiedy już będzie i znów nowej wyglądać będziesz. Skoro Ewa Bem dla nas śpiewa, to niech nie przestaje. Fantastyczną informacją jest jej powrót na scenę. Ewa Bem i goście, tak jest zatytułowany koncert na 50-lecie pracy artystycznej, a będzie można ją usłyszeć już niebawem, bo 31 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas 17. edycji Ladies Jazz Festival. Prześliczne słowa to powrotna posamowa, a w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały, jak w świecie nic, tak, tak. Świat się kapi z okna, posamowa to powrotna i ty się też kapisz razem z nią. Dosyć masz metafor, gdy podnosi się semafor, liczy się tylko to. Wracaj, Złękowi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był żywy czy krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową magii gadkaca, lecz przynajmniej niech cię na Wickim. O, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj. Już jak wdowa, ta powrotna bossa nowa, przymierzała czarny smutku szar. Słona łza na ustach i na listy skrzynka pusta, za oknem dal, jaka dal. Aż któregoś ranka zapragnęła koleżanka dać o sobie znak, choć jeden znak. Sinej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak. O, wracaj, złe drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był żywy czy krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigant kaca, lecz przynajmniej jedź się na Wiński. O, właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Benny Beck i powrotna bossa nova. Osobiście bardzo lubię ten utwór. Przypomina mi odrobinę szkolne lata. A teraz niech zagości w Radiowej Trójce jeden z najciekawszych wokalistów naszego pokolenia. Uroczy, swingujący i potrafiący znakomicie odnaleźć się w improwizowanej jazzowej stylistyce. jakim melancholijnej balladzie. Mowa oczywiście o Gregorym Porterze. Przed nami dwa utwory z jego ostatniej płyty All Rise. These merchants of paradise, come say what you will. You sellers of God's creation, no longer free. These merchants of paradise, you plant your signs in the minds of children, the ones that don't know the names of their God. You merchants of paradise, someday they're going to live their lives in peace. Ba ba ba ba la, fa la fa la la, ba ba ba ba la. Merchants of paradise, come sell what you will. You sellers of God's creation, no longer free. These merchants of paradise, you plant your minds in the minds of children, the ones that don't know the games of the gods. You merchants of paradise, somebody's gonna let them live their lives in peace. Yeah! pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. When they go free, when they go free, when they go free. You can leave your ego at the door. When you come inside, you won't need it no more. This is no hour of make-believe. Open your mind and you receive the real, the real. Everybody now can live a lie. Take it as the word you dare not ask why. This is no hour of make-believe. Open your heart and you receive the real, the real. You can leave your ego at the door. When you come inside, you won't need it no more. This is no hour of make-believe. Open your mind and you'll see the real, the real. Everybody now can live a lie. The word and you never ask why. This is no hour of make-believe. Open your mind and you receive the real, the real. This is no hour of

autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Altwil. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Występują między innymi Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Nie możesz otwierać oczu. W rolach jedynych Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Dwie miniatury z dreszczykiem. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Co to jest? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzice, rodzice, rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.